کی طرف لانا یہی ہے نور. فرمایا جو آدمی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، خدا کی ذات ہے، اس کی صفات کمال ہیں، خدا کا کوئی شریک سہیم نہیں ہے، کوئی مقابل کوئی ند نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے، تمام قوتوں کا مالک ہے، خالق رب وہی ہے، علیم کل وہی ہے، ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. صحیح ایمان جو شخص لائے گا اور پھر نیک عمل کرے گا اس ایمان کے بعد، کیونکہ شرط ہے پہلے ایمان ہو تب نیکی خدا کے ہاں معتبر ہوتی ہے اور مقبول ہوتی ہے. جو صحیح ایمان لائے گا اور پھر عمل کرے گا، اچھا عمل، اعمال صالحہ، مطلق عمل مراد نہیں ہے بلکہ نیک اعمال اور اچھے اعمال مراد ہیں، جیسا کہ ارکان اربع ہو گئے اسلام کے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں قرآن کی بتلائی ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جن باتوں کو ظاہر کیا گیا ہے، وہ تمام نیکی کی باتیں مراد ہیں. نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا. یہ جزائے عمل بیان ہو. بہشت بھی ایسے کہ جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں، نہریں بہتی ہوں گی، کسی وقت وہاں پانی خشک نہیں ہوگا، جب چاہے گا جس طرح وہ اپنی مرضی سے نہروں کو جس طرف چلانا چاہیں گے، جس طرح ان کی خواہش ہوگی ویسا ہی شفاف پانی ہوگا، کوئی گدرا نہیں ہوگا، کوئی اس کے اندر ایسی گلنے سڑنے والی بات نہیں ہوگی. یہ صاف تشریح موجود ہے جیسا دوسری صورتوں کے اندر ہے. نہریں سامنے بہتی ہوں گی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہیں گے لوگ، ہمیشہ ہمیشہ ان سے نکالا نہیں جائے گا، یہاں خطرہ نہیں ہوگا کہ یہ ہم سے چھین لیا جائے، ملک کی ان جگہوں سے ہم کو نکال لیا جائے. اور اللہ نے پھر ایسے شخص کے لیے جو ایمان لایا، جس نے نیکی کی، احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے اس کے لیے بہت بہتر روزی بنائی ہے، جیسا کہ سورہ سجدہ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لیے ایسی نعمتیں اور ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں کھٹکی. ایسی حیرت انگیز چیزیں اللہ نے ان کے لیے تیار کی. عادت تو لے عبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو اس مقام پہنچیں گے ایسی چیزیں تیار کی. یہی ہے احسن اللہ، اللہ نے بہت اچھی روزی بنائی. آج اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا، نہ کسی کان نے دیکھی، نہ کسی سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے دل پر کھٹکی. وہ ایسی نعمتیں اللہ تعالی کے ہاں سے نصیب ہوں گی، یہ فرمایا اس کا انجام ہوگا. برائی سے بچنے کی بات فرمائی اور اجتماعی طریقے پر بستیوں کا حال ذکر کیا، تقوی کی بات اختیار کرنے کا حکم دیا، پھر نیکی اور ایمان کا انجام بیان فرما دیا. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللہ الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں سات آسمان، اور زمین میں سے بھی ان کی مثل، اترتا ہے حکم ان کے درمیان تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہے ہر چیز کا علم کے ساتھ. یہ سورہ طلاق کی آخری آیت ہے، 12 آیتیں ہیں، یہ 12ویں آیت ہے. تو طلاق میں معاشرتی اور خاندانی مسائل، جو طلاق، عدت اور ان کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں، عورتوں کی قسمیں عدت کے اعتبار سے، اور اس سلسلے میں عدت کا خرچہ اور رہائش کا مسئلہ، اولاد کی پرورش کا مسئلہ آپس میں نہایت ہی اچھی طریقے پر مشورہ کرنے کی بات اور تعاون کرنے کی بات، یہ اللہ تعالی نے تمام ضروری مسائل بیان فرمائے اور پھر تاکید فرمائی کہ ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو. پھر بستیوں کی مثال اللہ تعالی نے پیش کی کہ بہت سی بستیاں ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے حکم اور اللہ کے رسولوں کے فرمان سے اور ان کی اطاعت سے اکڑ دکھائی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، سخت محاسبے میں گرفتار کیا، اور آخرت کا معاملہ تو بہت ہی سخت ہوگا، وہ تو آگے پیش آئے گا. اور پھر اللہ تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اے عقل مندو. عقل مند وہی ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے ہیں. اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نامہ یعنی قرآن نازل کیا اور ایک رسول بھیجا ہے جو وہ پڑھ کر سناتا ہے. ایسی آیات جو مسائل کی پوری وضاحت کرتی ہیں، دلائل بیان کرتی ہیں اور حق اور باطل کو کھول کر واضح کرتی ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال انہوں نے انجام دی ہیں، ان کو اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. پھر ایمان اور جزائے عمل کا انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ کی توحید پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ابدی جنتوں میں داخل کرے گا اور اس کو بہت ہی اچھی روزی نصیب ہوگی وہاں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیت میں یہ توحید اور اللہ کی صفات کا ذکر فرمایا ہے. اسی کے ساتھ جیسا کہ پچھلی آیت میں اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، تو اللہ کی صفات بھی بیان فرمائی ہے یہاں، کیونکہ اللہ کی توحید اور صفات پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اللہ کی صفات کو جتنا بھی کوئی شخص سمجھے گا، اتنا ہی اس کو ترقی نصیب ہوگی اور صحیح قرب خدا کا نصیب ہوگا. تو اللہ کی صفات بیان کی ہیں یا خاص طور پر اللہ کی یہ تین صفتیں جو بہت ہی اہم ہیں، ان کو اللہ نے اس مقام میں بیان فرمایا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تخلیق کیا ہے سات آسمانوں کو. یہ خلق اللہ کی صفت ہے اور ابدا بھی اللہ کی صفت ہے، تدبیر بھی اللہ کی صفت ہے اور تدلی بھی اللہ کی صفت ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالی کی صفت ابدا اور فاطر کا ظہور ہوتا ہے، بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی مادے اور بغیر کسی آلے کے کسی چیز کو ایجاد کرنا، یہ صفت ابدا سے ہوتا ہے. بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض. فطور کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ بغیر کسی مادے اور بغیر کسی آلے کے اور بغیر کسی واسطے کے کسی چیز کو ایجاد کر دینا، پہلے نمبر میں یہ صفت اللہ کی آتی ہے اور دوسرے نمبر میں اللہ کی صفت خلق آتی ہے. یہ خالق, خلق کا معنی ہوتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز کو بنا دینا اور پیدا کرنا. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ خلق آدم من تراب, مٹی کا ظہور تو پہلے ہو چکا تھا, اسی مٹی سے اللہ نے اور اس کے اندر جو مختلف عناصر ملے ہوئے ہیں, ایلیمنٹس ملے ہوئے ہیں مٹی کے اندر, ان کے مجموعے سے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. جو تمام کائنات کا خلاصہ نچوڑ لب لباب اور کمال درجے کی ہستی نوع انسانی کا جد امجد آدم علیہ السلام, کمال درجے کا عقل مند انسان اللہ نے مٹی سے پیدا کر دیا. یہ مٹی کے مادے سے اور عناصر سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا, یہ خلق ہے. اور پھر جیسا کہ اللہ نے جنات کے بارے میں فرمایا کہ خلق الجان من مارج من نار, شعلہ مارنے والی آگ سے اللہ نے جنوں کو پیدا کر دیا. ان میں ہوائی اور ناری مادہ زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہے, یہ خلق ایک چیز سے دوسری چیز کو بنا دینا. گٹھلی سے درخت اللہ نے بیج سے اناج پیدا کر دیا, یہ ایک چیز سے دوسری چیز کو بنا دینا یہ تخلیق کہلاتی ہے. یہ اللہ کی صفت ہے جو دوسرے نمبر پر آتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ان کے درمیان توازن رکھنا, کسی کو گھٹانا کسی کو بڑھا دینا, کسی کو بلند کر دینا کسی کو پست کر دینا, کسی کو باقی رکھنا کسی کو اڑا دینا فنا کر دینا, یہ صفت تدبیر سے ہوتا ہے. یہ تیسرے نمبر پر آتی, ہر صفت اپنی ترتیب سے ظاہر ہوتی. خلق کے بعد تدبیر آتی ہے, تو تدبیر بھی اللہ کی صفت ہے, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے یدبر من السماء الى الارض, بلندیوں سے پستی تک ہر چیز کی تدبیر اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے. اور اس کے بعد پھر تدلی آتی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب حوامے میں, چوتھی صفت اللہ کی تدلی ہے. یعنی کائنات میں جب انسان پیدا ہو گیا تو انسان یہ اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی خلقت بڑی پیچیدہ ہے. انسان کی تخلیق تمام چیزوں سے زیادہ پیچیدہ ہے, الجھی ہوئی ہے, اور اس کے اندر تمام قوتیں موجود ہیں جو کہ انسان کے جسم سے باہر پائی جاتی. تمام عناصر بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور تمام قوتیں بھی. یہ انسان ایک مجموعہ ہے تمام چیزوں کا, اور اس کے اندر جتنی قوتیں ہیں کچھ ظاہری ہیں کچھ باطنی ہیں, اور اللہ نے اس کے اندر ایسی صفات رکھی ہیں کہ وہ بہت ہی پیچیدہ ہیں اور بہت ہی بلند ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں ان کا مطالعہ جاری ہے, دنیا کے تمام سائنسدان ٹیکنالوجی والے اور تجربہ کار فلاسفر ماہرین مطالعہ کرتے ہیں, لیکن ابھی تک وہ اس پر حاوی نہیں ہوئے. انسان کے دماغ کی ساخت اور اس کے اندرونی جو اعضاء اللہ نے رکھے ہیں بنائے ہیں ان کی مکمل ان کا مطالعہ بھی انسان کے علم میں نہیں آیا. زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ دماغی ساخت کا مطالعہ 100 میں 45% تک ابھی تک, یعنی یہ تمام لوگ میڈیکل سائنس والے اور تجربہ کرنے والے اور ماہرین اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. تو اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کر کے اس کے اندر قوتیں رکھی ہیں, اور روح بھی انسان کے اندر پھونکی ہے یہ روح بہت ہی لطیف چیز ہے اور اس کا تعلق انسان کے ساتھ بڑے عجیب طریقے سے اللہ نے رکھا ہے، اور یہ جو روح ہے اس کے اندر اللہ نے اپنی تجلی اعظم کا عکس ڈالا. روح کے جتنے پردے ہیں، آخری پردہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حجر بحث ایک لطیف پردہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالی کی تجلی اعظم کا عکس بھی ہوتا، اور یہ ہر انسان کے قلب میں پڑتا ہے. اس کو تدلی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی صفت. اسی لیے ہر انسان کی روح میں اللہ تعالی کی طرف کشش کا مادہ اللہ نے رکھا. دنیا میں انسان تو بے ہوش ہے، ایسا ہے جس نے کلورو فارم سونگا ہوا ہے مادیت کا. یہ جس وقت کلورو فارم کا اثر ختم ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے آدمی کو کہ جسم میں تکلیف ہو رہی ہے درد. جب آپریشن کیا جاتا ہے تو کلورو فارم سونگا دیتے ہیں، وہ سن ہو جاتا. کیا صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے ہی انسان کی عادت ہے، بے ہوش کر دینے والے مادے اور سن کرنے والے مادے کے ساتھ انسان اس وقت بے ہوش ہے، اکثر ہوش میں نہیں ہے، کیونکہ مادیت کا بہت زیادہ غلبہ ہے انسانوں کے مزاج پر. لیکن جب موت آتی ہے تو یہ مادی خول بالکل اتر جاتا ہے، اصل انسان بیچ میں سے ظاہر ہوتا ہے. جب اصل انسان بیچ میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ کشش محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ. اس لیے کہ روح کی کشش عالم بالا کی طرف ہوتی ہے، روح اوپر کی طرف کھینچتی ہے حضیرت القدس کی طرف، جو اس کا مرکز ہے اور اصلی مقام ہے. اور ادھر انسان نے دنیا کے اندر اگر بہیمیت کے کام کیے ہیں، ملکیت کا کام نہیں کیا، تو پھر وہ بہت تکلیف پائے گا انسان، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو بہرحال یہ تخلیق جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، تو خالق صرف خدا کی ذات ہے اور کوئی نہیں. خلق کل شیء، اور پھر خلق بھی کمال درجے میں پیدا کی. کسی چیز کو دیکھ لیں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو کمال ساخت پر رکھا ہے، حیوان ہوں یا نباتات ہوں یا انسان کو، تو اللہ نے بہت ہی نہایت ہی حسین اور جمیل شکل اور صورت کے اندر رکھا ہے، اور اس کو قوائے ظاہرہ اور باطنہ سے نوازا ہے، عقل اور دماغ کی ساخت اس کے اندر رکھی ہے، اور کمال درجے کی بلندی انسان کو عطا فرمائی، احسن تقویم. تو اللہ تعالی نے یہ صفت بیان کیا ہے خلق، اللہ الذی خلق، خدا کی ذات وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے. آسمانوں کا ساتھ ہونا اور طبقہ بطبقہ ہونا، سبع سماوات طباقا، خود قرآن میں تصریح سے موجود ہے، اوپر نیچے ہیں، یہ آسمانی دنیا سے لے کر ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان کے اوپر بہشت وہاں ہے، اور معراج والی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. ہر آسمان کو عبور کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی لے گئے معراج کی شب، ساتویں آسمان پر، یہاں سدرۃ المنتہا کا اختتام ہوتا ہے. عالم خلق اور عالم امر کا سنگم وہ سدرۃ المنتہا. وہ فرمایا اندا جنت الماوا، جنت الماوا بھی وہاں، وہ بلند ہے. تو آسمان تو سات ہیں، اور ان کا مادہ کیسا ہے، بلندی کے بارے میں بھی بعض احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ ہر آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کی مسافت پر ہے. یہ احادیث جتنی بھی ہیں یہ درجہ دوم کی احادیث ہیں، تفسیر میں اس کو قبول کر لیا جاتا ہے کہ 500 سال، اور خود آسمان کا جو حجم ہے یا اس کی دبازت ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت پر ہے. اس 500 سال سے کون سے 500 سال مراد ہیں اس کی بھی کوئی تشریح نہیں ہے، سب اجمال ہے. تو بہرحال آسمانوں کا طبقات کی شکل میں اور اوپر نیچے ہونا یہ تو بالکل قرآن کی نص سے ثابت ہے. البتہ اللہ تعالی کا یہ فرمان وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین سے ان کی مثل، ان آسمانوں کی مثل، یہ زمین کے بارے میں صرف قرآن میں یہی آیت ہے اس صورت میں، کوئی اور آیت نہیں ہے. زمین کا ہمیشہ مفرد کے ساتھ ہی اکثر ذکر ہوتا ہے، آسمان تو جمع کے ساتھ، اور زمین کو اسی طرح مفرد صیغے کے ساتھ بالعموم ذکر کیا گیا ہے. حدیث میں البتہ کچھ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے زمین کے بارے میں. تو یہ جو ہے کہ اللہ تعالی نے 7 آسمان بنائے اور زمینوں میں سے ان کی مثل، ان آسمانوں کی مثل، تو اس کے اندر مفسرین کا بہت کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس مثلیت سے کیا مراد ہے. آیا تعداد میں مراد ہے کہ جتنے آسمان 7 ہیں ایسا ہی زمینوں کی تعداد بھی 7 ہے؟ تو اس کا ذکر آثار میں تو ملتا ہے، عبداللہ ابن عباس کی بھی اثر ہے جو کہ بہت مشہور ہے، اس سے آثار سے ملتا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں، یعنی تعداد کے لحاظ سے 7 ہیں. اور بعض احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا میں آتا ہے، اس کو ابو سعود نے نقل کیا ہے، حسن حسین میں بھی اس دعا کے الفاظ موجود ہیں اور دوسری بھی حدیث کی کتابوں میں. ایک نئی بستی کے پاس جب جاتے تھے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی، یہ رومی تھے، عیسائی مسلک رکھتے تھے، مکے میں رہتے تھے، عربی زبان بولتے تھے اور بڑے نیک تھے، بے انتہا نیک، جن کی نیکی کے بارے میں یہ ہے کہ بہت ہی ان کی تعریف کی گئی. حضرت عمر کے بھائی بنے ہوئے تھے اور حضرت عمر کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا ہے، اور قائم مقام خلیفہ بھی 3 دن تک یہی رہے ہیں حضرت عمر کی شہادت کے بعد. بے حد یعنی نیک تھے. یہ 3 شخصیتیں ایسی ہیں جو کہ عربوں کے علاوہ اجمی ہونے کے باوجود بھی ان کو حضور کے ساتھ بڑی نسبت تھی کمال درجے کی. حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی اور صہیب رومی، یہ 3 شخصیتیں کمال درجے کی ہیں حضور کے صحابہ کرام. یہ عرب نہیں تھے، اجمی تھے، لیکن اللہ نے ان کو بڑا کمال. تو صہیب کے بارے میں تو یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ لولم یخف لم یا، اتنے پاکیزہ قلب والا انسان ہے کہ اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تب بھی وہ معصیت نہ کرتا. خدا کا خوف تو بڑی چیز ہے، اس کی وجہ سے انسان معصیت کو چھوڑتے ہیں، لیکن اگر یہ خدا کا خوف نہ کرتا پھر بھی معصیت نہ کرتا. تو حضرت صہیب نئی بستی کے پاس جب جاتے تھے تو اس طرح دعا کرتے تھے، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا، اے اللہ جو 7 آسمانوں کا پروردگار ہے اور جس پر وہ آسمان سایہ افگن ہوتے ہیں، ورب الارضین السبع وما اقللنا، اور جو رب ہے 7 زمینوں کا اور جن چیزوں کو وہ زمینیں اٹھاتی ہیں، ورب الشیاطین وما اضللنا، اور جو پروردگار ہے شیطانوں کا اور جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں، ورب الریاح وما اضللنا، اور جو پروردگار ہے ہواؤں کا اور جن چیزوں کو ہوائیں اڑاتی ہیں، آگے دعا کے الفاظ ہیں کہ اے پروردگار ہمارے لیے اس بستی میں بہتری بنا دے. بستی میں داخل ہوتے وقت نئی بستی میں ایسی دعا مانگتے تھے. اور اس کے علاوہ مسلم شریف کی حدیث میں بھی آتا ہے حضرت سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان پر کسی عورت نے ناجائز دعویٰ کر دیا کسی زمین کے بارے میں کہ انہوں نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کیا. حضرت سعید ابن زید یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں تو بہت پریشان ہوئے اور مروان کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوا. مروان گورنر تھا اس وقت مدینے کا, بعد میں کوئی 9 مہینے خلیفہ بھی رہا ہے. تو مروان کی عدالت میں مقدمہ گیا, سعید ابن زید کو پیش کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں اس عورت کا ناجائز مکان یا زمین پر قبضہ کرتا, کس طرح یہ روایت, جبکہ میں نے تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ جو آدمی ایک بالش بھر بھی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا وہ 7 زمینیں اتنی قیامت والے دن اس کی گردن میں توک کے طور پر ڈالی جائیں گی اور اس کو کھینچے گا اور بڑی تکلیف پائے گا, عدالت میں حاضر ہوگا اور وہاں فیصلے ہوں گے. جب میں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہے تو یتوقہ سبع ارضین یوم القیامہ, 7 زمینیں, ایک بھی نہیں ہے 7 زمینیں جتنی اس نے ناجائز قبضہ کی. تو مروان نے مقدمہ ہی خارج کر لیا, کہنا مجھے ضرور نہیں ہے گواہ, پتہ چل گیا مجھے یہ عورت جھوٹی ہے. ان کا دل بہت تنگ ہوا تھا اور انہوں نے بد دعا کر دی کہ اگر یہ جھوٹی ہے تو خدا اس کو اس کے گھر میں ہی ہلاک کرے اور اس کو آنکھوں سے نابینا کر دے. وہ اندھی بھی ہو گئی اور گھر کے گڑھے میں کنواں تھا, اس کے اندر گر کر ہلاک ہو گئی. اور تو اس حدیث کے اندر بھی 7 زمینوں کا ذکر آتا ہے. اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو اثر ہے وہ ہے بڑی مشکل. روح المعانی والے جو مفسر ہیں سید محمود آلوسی بغدادی, انہوں نے بھی یہ تفسیر میں اس کو نقل کیا. اور یہ وہی اثر ہے جس کی تشریح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے اپنی ایک کتاب تحذیر الناس میں کی ہے. اور حدیث کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ تمہاری جو یہ زمین ہے اس جیسی اور بھی ایسی 7 زمین ہے. ہر زمین میں آدم جیسا آدم, موسیٰ جیسا موسیٰ, عیسیٰ جیسا عیسیٰ اور محمد جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث نے بڑا اشکال پیدا کر لیا کہ خاتم النبیین تو صرف حضور ہے, تو اب جیسا کیسا ہوگا. امام آلوسی یہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. پہلی تو یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ دوسری زمینیں اور تعداد میں بھی اتنی ہیں, اور اگر ہیں تو ان کی مخلوق کیسی ہے, انسان جیسی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے. انسان جیسی مخلوق اگر نہیں ہوگی تو ان کے حالات تو ایسے نہیں ہوں گے جیسا کہ آدم اور نسل آدم کے حالات ہیں. اور یہ جو زمین ہے انسان تو اسی زمین پر آباد ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہی جو زمین ہے جس پر تمام نسل انسان آباد. تو اس حدیث کا مفہوم وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ جیسی تمہاری زمین ہے ایسی دوسری زمینیں بھی ہیں, اور جیسے تمہاری زمین میں ممتاز شخصیتیں ایسی دوسری زمینوں میں بھی ممتاز. یہ نہیں ہے کہ حضور جیسا خاتم النبیین اور بالکل موسیٰ جیسا موسیٰ, نہیں, ممتاز شخصیتیں. سید آلوسی فرماتے ہیں اگر یہ مفہوم ہو تو اس میں کیا حرج ہے, زمینیں ہیں اور وہاں کی مخلوق بھی ہے اور وہاں بھی ایسے ممتاز افراد ہیں جیسا تمہاری اس سرزمین میں ممتاز افراد گزرے. اس کا مفہوم یہی ہے. اور ابو سعود مفسر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک شخص نے پوچھا, نافع نے پوچھا کہ آیا زمین کے نیچے بھی کوئی مخلوق ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں نیچے والی زمین پر بھی مخلوق ہے, لیکن وہ کیسی مخلوق ہے؟ یا ملائکہ جیسی ہے یا جنات جیسی ہے, انسانوں جیسی نہیں ہے. بہرحال ملائکہ جیسا آسمانوں پر مخلوق ہے وہ ملائکہ جیسی مخلوق ہوگی, وہ انسان جیسی نہیں. تو آدمیت اور انسانیت کی زمین یہی ہے جس پر انسان آباد ہے. بہرحال اور بال تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مثلہ ہونا ہے یہ مثلیت مسطح ہونے کے اندر, زمین بھی ایسی مسطح ہے جیسے آسمان اس کی سطح ہے, یعنی یہ سطح ہونے کے اندر تشبیہ دے گی. یہ سطح ہی ہے زمین کی جس پر انسان چلتے پھرتے ہیں, کام کرتے ہیں. اگرچہ حقیقت میں یہ گول ہے لیکن چونکہ حجم اس کا بڑا ہے تو اس کی وہ حجم محسوس نہیں ہوتا اور سطحیت ہی محسوس ہوتی ہے. والارض فرشنا, اس کو بچھا دیا فرش کی طرح. تو جس طرح آسمان کا بھی ایسا ہی سطحیت ہے, سطح ہے, تو اسی طرح زمین بھی ہے. سطحیت کے اندر مثال دی گئی ہے نہ کہ تعداد کے اندر, کہ زمینیں بھی ساتھ ہیں. زمین کہتے ہیں کہ بعض فرماتے ہیں کہ زمین سات زمین سے مراد طبقات ہیں. بعض مفسرین زمین سے طبقات مراد لیتے ہیں. اس میں سات قسم کے طبقے ہیں. ایک طبقہ آگ کا ہے جو خالص ہے, ایک ملی جلی آگ اور دوسرے مادے, ایک طبقہ پانی کا ہے, ایک زمہریر کا ہے, ایک ہوا کا ہے, اور ایک عام مٹی کا, اور ایک گیلی مٹی کا. یہ سات طبقات مراد ہیں زمین. تفسیر کبیر والے نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ سات زمینوں سے مراد اقالیم سبا, سات اقلیم. یہ جو ہماری زمین ہے یہ سات اقلیم پر واقع ہے, اس کی سات ولایتیں ہیں, سبا اقالیم کہلاتی ہے. یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. ہر ایک اقلیم کی آب و ہوا مختلف, خط استوا کی, اور ہم یہ دوسری اقلیم میں رہتے ہیں یا تیسری میں. شمال کی طرف جائیں گے تو اور آگے, ادھر جنوب کی طرف جائیں گے تو اور. یہ سات اقلیمیں بن جائیں گی, ہر ایک کی آب و ہوا اور موسم مختلف رہتا ہے. یہ مراد ہے. اور بعض فرماتے ہیں کہ حصے مراد ہیں ساتھ, الگ زمین نہیں ہے بلکہ حصے مراد ہیں. اور زمین کے حصے تو ظاہر ہے کہ ہیں, بڑے بڑے حصے ایشیا اور یورپ اور افریقہ کا شمالی اور جنوبی, امریکہ کا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ سات بڑے بڑے خطے اور بڑے بڑے حصے بن جاتے ہیں زمین کے, جو ہر نوعیت سے آپس میں مختلف ہے. تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے, بعض یہ فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ زمینوں کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ آیا تعداد میں ساتھ ہیں. یہ آثار سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ ہیں. اور پھر بعض مفسرین نے یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ زمینیں نظر نہ آئیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ زمینیں کروں کی شکل میں ہوں. جیسا کہ زمین خود ایک کرہ ہے, چاند ایک کرہ ہے, اور ایسا ہی مریخ کے بارے میں بھی بہت کچھ معلومات حاصل ہو گئے ہیں اور ابھی ہو رہے ہیں, اور مریخ پر جانے کی بھی سائنسدان آج کل کوشش کر رہے ہیں, اور فضا میں بہت کچھ ترقی حاصل کر لی, اڈے بنا لیے, اور اب تو ابھی یعنی 300 سے زیادہ ایام خلا میں سائنسدان گزار کر زمین پر اترے, 300 سے زیادہ دن یعنی وہ گزار کر اترے ہیں, اور وہاں کے فضائی حالات کا جائزہ لیا ہے، لیکن چاند تو بہت قریب ہے، بریح دور ہے زمین سے، اور سورج بھی بہت دور ہے. مریخ کے بارے میں بھی یہی تصور کیا جاتا ہے، اس کی تصویریں جو کیمروں سے اتاری جاتی ہیں تو یہی معلومات ہوتے ہیں کہ وہاں بھی پہاڑ ہیں، بادل ہیں، اور وہاں بھی ایسے موسمی حالات پیش آتے ہیں جیسے زمین پر، اور وہاں بھی کوئی مخلوق آباد ہے. یہ ہو سکتا ہے اس قسم کی کوئی مخلوق ہو، لیکن ہوگی وہ ملائکہ یا جنات وغیرہ کی طرح. یہ مثلیت کے بارے میں یہ مفسرین کرام نے مختلف باتیں، اگر سات زمینیں ہوں اور اوپر نیچے ہوں جیسا کہ آسمان ہیں، امکان ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے علم میں نہ ہو، ہماری نظروں میں نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان ساری چیزوں پر حاوی نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسے خطے مراد ہوں یا اقالیم مراد ہوں یا طبقات مراد ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، مختلف باتوں کا امکان ہے اس کے اندر. اور صحیح بات یہ ہے کہ جس چیز کو قرآن کریم نے زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کیا اور نہیں چھیڑا، اجمال کے اندر ہی ذکر کر لیا ہے، تو اگر احکام کے قبیلے کی چیز ہوگی تو اس کی تو وضاحت کی جائے گی تاکہ حلال حرام میں امتیاز ہو، لیکن یہ حقائق سے تعلق رکھنے والی چیزیں جو ہیں، تو ہر چیز کی حقیقت تو انسان معلوم نہیں کر سکتا. اس لیے مفسرین کرام اس مقام میں یہ بھی فرماتے، ابہموا ما ابہمہ اللہ، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے مبہم چھوڑا ہے، تم بھی ایسی مبہم چھوڑ دو. کوئی بات پرس نہیں ہوگی تم سے کہ اگر تمہارے علم میں یہ بات نہ آئی کہ زمینیں سات ہیں تعداد میں، یا اس سے کیا مراد ہے، کیا نوعیت ہے ان کی، اس پر کوئی تمہاری نجات موقوف نہیں ہے، اس کو تم بھی مبہم رہنے دو، ایسا ہی ذکر کرو جیسا اللہ نے ذکر کر دیا. تو بہرحال فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین میں سے ان کی مانند اترتا ہے حکم ان کے درمیان. حکم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حکم تشریعی ہوتا ہے جس میں یعنی عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرت اور تمام حلال حرام کے بارے میں، جائز ناجائز کے بارے میں احکام ہوتے ہیں، یہ تو تشریعی حکم ہوتا ہے، شرعی حکم. اور دوسرا حکم تکوینی ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے کائناتی حکم، چیزوں کی شکست و ریخت، ترقی تنزل کے بارے میں، ان کے گھٹانے بڑھانے کے بارے میں، جو کہ ابداع، تخلیق اور تدبیر سے تعلق رکھتا. یہ حکم تو دونوں قسم کے حکم مراد ہو سکتے ہیں، اور زیادہ تر یہ ہے کہ تکوینی حکم. یہاں اس زمین پر شرعی حکم بھی نازل ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتابیں آئی، صحیفے آئے، نبی آئے، آسمانی احکام آئے، شرائع و نوامی سے الہیہ نازل ہوئے، اور اس کے علاوہ کائنات کے اندر جو اللہ کا تکوینی حکم چل رہا، کسی کا زندہ ہونا، مرنا، پیدا ہونا، اور تمام تغیرات جتنے بھی ہیں، تصرفات ہیں، اللہ کے حکم تکوینی سے چلتے ہیں، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ خلق کی صفت اگر آپ نے جان لی ہے تو اللہ کی قدرت پر بھی ایمان لاؤ، خدا قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا، جو چاہے پیدا کر دے، جس طرح چاہے اس کے اندر تغیر کر دے، وہ قادر مطلق ہے. اور یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کیا ہوا، ہر چیز. اللہ کی صفات میں یہ دو صفتیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، قدرت تامہ اور علم محیط. ہر چیز کا علم محیط اللہ کی ذات کے پاس، ہر ذرے ذرے اور کائنات کی تمام یعنی سلسلوں کا، کائنات کا سلسلہ بہت وسیع اور عریض ہے، جس کا انسان مطالعہ کرتے ہیں، آلات کے ذریعے بھی اور بغیر آلات کے بھی، قدیم زمانوں سے بھی، رصدگاہوں سے بھی اور دوسرے ذرائع سے بھی، لیکن خدا کی قدرت غیر محدود ہی نظر آتی ہے. اور جتنا مطالعہ کرتے ہیں اور چیزیں سامنے آتی ہیں اور اشکالات پیدا ہوتے ہیں. اس واسطے علم محیط اور قدرت تامہ صرف اللہ تعالی کی ہے. انسان بھی محدود ہیں اور ان کی طاقتیں بھی محدود ہیں. انسانوں کا فرض ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں اور خدا کی نازل کردہ شرعی احکام کو مانیں اور اس کی اطاعت کریں. اسی میں انسانوں کی نجات ہے اور اسی پر انسانوں کو آخرت میں فلاح نصیب ہوگی.